www.aflofarm.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co najmniej 115 osób zginęło w zamachu terrorystycznym pod Moskwą. Sposób działania faktycznie wskazuje na państwo islamskie, mówi ekspert. O wniosku koalicji rządowej w sprawie prezesa NBP rozmawiali dzisiejsi goście programu trzeciego. Trzecią drogę poprowadziło postawienie na sprawy ważne dla wszystkich, mówił na konwencji wyborczej w Białymstoku lider ludowców. Liczba śmiertelnych ofiar ataku terrorystycznego w Krasnogorsku wzrosła do 115, poinformował gubernator obwodu moskiewskiego. Andrzej Worobiow zastrzegł, że ofiar może być znacznie więcej, ponieważ w szpitalach jest ponad 100 rannych, a wielu z nich w ciężkim stanie. Atak w centrum wystawienniczo-koncertowym pod Moskwą potępił przewodniczący Rady Europejskiej. Śmierć niewinnych ludzi w jakimkolwiek miejscu jest ludzką tragedią, napisał Charles Michel na portalu X. Złożył też kondolencje rodzinom ofiar. Wszystko wskazuje na to, że zamachu dokonało tzw. państwo islamskie, powiedział w Polskim Radiu Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Ekspert zauważył, że sprawcy działali tak, jak postępują dżihadyści. Przede wszystkim odnoszę się do charakterystycznego dla tego typu organizacji jak państwo islamskie czy dokonywaniu zamachów terrorystycznych, czyli cele miękkie, masowa ilość osób, które poniosły śmierć, jak również ranne. Osoby, które strzelały z broni automatycznej, poruszały się w sposób charakterystyczny dla tych, którzy przeszli różnego rodzaju przeszkolenia wojskowe. Rosyjskie służby zatrzymały 11 osób, które mogą mieć związek z zamachem. Do ataku przyznał się jeden z odłamów organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Wniosek zostanie przegłosowany i uda się postawić prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu, powiedziała w Trójce Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem posłanki Adam Glapiński nie wykazał się apolitycznością w czasie kierowania bankiem centralnym. Zaangażował się bardzo silnie, stał się politykiem. Naruszył szereg przepisów konstytucji, jak i ustawy o Narodowym Banku Polskim. To jest tyle ważne, żeby już nikomu i żadnemu wysokiemu urzędnikowi tej władzy i każdej następnej nie przyszło po prostu łamać konstytucji i łamać przepisów. W obliczu kryzysu prezes NBP podjął takie same działania jak wiele innych banków centralnych, powiedział Paweł Jabłoński z PiS. Zarzuca się prezesowi Glapińskiemu, że zastosował coś, co nazywa się w makroekonomii quantitative easing, czyli tak zwane luzowanie ilościowe. Na czym to polega? Że bank centralny skupuje obligacje państwowe. I to jest działanie, które podejmowali w zasadzie wszyscy prezesi banków centralnych na świecie. Christine Lagarde w Europejskim Banku Centralnym, Jerome Powell w amerykańskim Fedzie i Adam Glapiński również to robił, bo to był sposób na ratowanie gospodarki. We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu zostanie złożony w najbliższych dniach. Pokazujmy, co nas łączy. Polacy wybrali współpracę, powiedział na konwencji wyborczej Trzeciej Drogi w Białymstoku prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych Trzecią Drogę poprowadziło postawienie na pierwszym miejscu spraw ważnych dla wszystkich. Żeby Polskę lepszą zanieść naszym dzieciom, niż myśmy ją zastali. To jest nasze z Szymonem święte zobowiązanie. To jest nasza wielka odpowiedzialność. Nie zrobimy tego sami, nie zrobi tego Trzecia Droga. Chcemy to zrobić z naszymi przyjaciółmi z Koalicji Obywatelskiej i z Lewicy. W konwencji Trzeciej Drogi w Białymstoku uczestniczy też drugi z jej liderów, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Nie noszą munduru, ale jako funkcjonariusze są niezastąpieni. W szeregach policji służy aktualnie prawie 900 stróżów prawa i porządku na czterech łapach. Każdy ma swoją specjalność. Do służby patrolowej zatrudnia się owczarki niemieckie i belgijskie, a w tropieniu najlepiej sprawdzają się foksteriery. Jak wygląda psi obowiązek? W kołobrzeskiej komendzie sprawdzał Przemysław Polanin.

Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, no, aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Everybody's got their shit. Who's got the guts to sit with it? Who's got the guts to sit with it? Everybody's on their own. Everybody's on their own. So that we breathe. But the mirror and other's eyes, that'll get you every time. There are a thousand different ways to hide. Program Trzeci Polskiego Radia. Tydzień temu moimi gośćmi byli księgarze i księgarki ze Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i mówili tak. Ratunkiem dla księgarzy mogłoby być prawo ujednolicające ceny książek we wszystkich kanałach dystrybucji. To jest standard, że w dniu premiery w internecie jest 40% zniżki od ceny okładkowej. Księgarze, żeby zarobić i w ogóle się utrzymać, po prostu muszą sprzedawać w cenie okładkowej. Tutaj za bardzo nie wchodzą w grę żadne rabaty, mówił Łukasz Zych z Żoliborskiej Księgarni Najlepszej i wtórowała mu przewodnicząca Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Czy to rzeczywiście wystarczy? Będę rozmawiał z Współzałożycielką, współwłaścicielką wydawnictwa WAB w latach 1992-2015 odpowiedzialną za program wydawniczy Beatą Staśnicką. Witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. I jest też z nami współzałożycielka i redaktor naczelna wydawnictwa Charakter Małgorzata Szczurek. Dzień dobry. No właśnie, czy regulacja ceny książki, na wszelki wypadek od razu już przypomnę, bo to była pewna wątpliwość, ceny książki, które nie ustanawia państwo, tylko wydawcy ją ustalają, ale czy ta stała cena w księgarni, w internecie, czy waszym zdaniem to wystarczy, żeby nie upadały księgarnie, żeby nie spadało czytelnictwo, czy to wystarczy, żeby uzdrowić rynek literatury? Wydaje mi się, że tutaj jest wiele spraw, które trzeba poruszyć. Pierwsza sprawa to jest cena regulowana, czy regulacja ceny książki, która miałaby polegać na tym, że właśnie cenę ustala wydawnictwo i w tej cenie książka jest sprzedawana we wszystkich kanałach sprzedaży przez określony czas, na przykład 2 lata. To ma sens, ale tylko w połączeniu z drugim warunkiem, takim, że regulowane będą również marże dla dystrybutorów. Ponieważ małe wydawnictwa, ale też właściwie wszystkie wydawnictwa, głównie małe wydawnictwa, można powiedzieć, są drenowane przez politykę dużych dystrybutorów, którzy pobierają rabaty w wysokości 50-55%. Czyli tak naprawdę, jeżeli książka kosztuje 50 zł, to 25 zł idzie do dystrybutora. Cała reszta jest do dyspozycji później wydawcy, który musi opłacić wszystkich producentów, wszystkie osoby, które pracowały przy książce, to znaczy autora, tłumacza, całą pracę redakcyjną, druk. Wszystkie koszty, jakby, które wydawca ponosi, musi pokryć z tych 50%, a czasem nawet mniej, które mu zostają. Czyli tak naprawdę rynek książki, ale co za tym idzie, bo to jest straszne słowo na rynek książki, no ale to też rzutuje na czytelnictwo, czyli na kulturę, tak naprawdę niszczą dystrybutorzy, czyli ci, którzy są pomiędzy wydawcą a księgarnią. Tak? No, sprawa jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, to może nie spodoba się księgarzom, ale ja do końca nie widzę związku między kryzysem rynku książki, który nie zaczął się wczoraj, bo wojna cenowa to jest, za chwilę będzie 20 lat na tym rynku. Brak regulacji 30 lat, 34 lata, nawet 5. A poziomem czytelnictwa. To są dwa różne problemy, tak? Po pierwsze, mówimy o bardzo płytkim rynku książki w Polsce. Rynku książki, którego rozmiary nie są do końca zbadane, ponieważ większość największych graczy na tym rynku nie raportuje swoich danych do Nielsena i nie ma takiego obowiązku ustawowego. A powinien być, twoim zdaniem? To jest zjawisko typowe dla krajów postkomunistycznych, okazuje się. Ostatnio ponoć Republika Czeska zaczęła raportować pełne wyniki Nielsenowi, tak? Także można wtedy w jakiś sposób określić, jakie są jego obroty. Te szacunki, które mamy co roku, pokazują, że mamy rynek rozmiaru w kraju, który ma około 10 milionów mieszkańców, a mamy trochę więcej mieszkańców, tak? Co nie znaczy, że ten rynek jest dużo większy. On nie jest dużo większy, dlatego, że jest jak jest, znaczy nie kupuje się na ogół za dużo książek. Przeciętny Polak nie kupuje za dużo książek. Natomiast nie można tutaj przyłożyć jakichś mechanizmów naprawczych, jak się nie wie do końca, co i gdzie naprawiać. To jest poważny problem. Ja uważam, i to mówię od lat, teraz od 7 lat jako agentka literacka, czyli patrzę częściej z punktu widzenia jednak interesów autorów, których reprezentuję, że tutaj jest potrzebna ustawa o książce, całościowa ustawa o książce i tego nie zrobić porozumienie wydawców, tego nie zrobią sami dystrybutorzy, którzy są też potrzebni, jacy by nie byli, I tego nie zrobią księgarze, bo księgarnie są generalnie na całym świecie w stanie kryzysu i jakiejś transformacji. Muszą znaleźć sobie oddzielne miejsce. Ja nie mówię o małych dzielnych księgarzach, które prowadzą też działalność kulturalną i często mają lokale od miasta tanie i tak dalej, i tak dalej. Problem czytelnictwa to jest co innego. Problem czytelnictwa to jest coś, co rządzący zauważyli 20 lat temu, pierwszy raz się obudzili, zamknąwszy przedtem ileś bibliotek na przykład, nie mówiąc o księgarniach, patrząc jak padały domy książki i patrząc jak dzielni gracze, którzy na tym niezagospodarowanym, nieregulowanym rynku mogli robić to, co chcieli. No ale... Muszę skończyć, jeśli chodzi o czytelnictwo. Są rządowe wieloletnie programy promocji czytelnictwa. One działają od już nastu lat i co więcej, władza, która straciła władzę w październiku, dołożyła jeszcze pieniędzy na te programy. Nie ma efektów. Ja proszę o ewaluację tych programów. Dlaczego mimo wydawanych pieniędzy, mimo festiwalozy w całej Polsce, dlaczego czytelnictwo nie rośnie? Gdzie jest popełniony błąd? Żadna władza w Polsce nie chce się pochylić nad tym problemem, bo musiałaby zainwestować w program, który jest w pierwszej kolejności adresowany, przepraszam, dla przyszłych czytelników, czyli żłobki, przedszkola, szkoły. I to jest, żeby wzbudzić nawyki czytelnicze, pomóc w tych domach, gdzie nie ma książki, na kontakt z książką i przede wszystkim nie zamęczać dzieci złymi lekturami w szkole. Beata Staszyńska, która ma oczywiście ogromne doświadczenie w obserwowaniu tego, ale ja jednak mam wrażenie, że istnieje jakiś związek pomiędzy ceną, czyli pieniędzmi, a czytelnictwem, ale to za chwilę będziemy kontynuować po Rolling Stonesach, ale najpierw będzie jeszcze Hej. Spojrzeć, to tam, to jest w środku. Chciałabym móc sam. 12.24, program Trzeci Polskiego Radia. Czy istnieje związek pomiędzy cenami książek a czytelnictwem? Beata Stasińska, która jest z nami, na razie wskazywała na to, że to musi być dużo szersza zmiana, regulacja prawna. Małgosia Szczurek z wydawnictwa Charakter, widzisz jednak pewien związek pomiędzy księgarniami, czytelnictwem, ponieważ wy jesteście i wydawcą, i też prowadzicie księgarnię, prawda? Tak, to znaczy ja chciałam powiedzieć, że się zgadzam z Beatą co do tego, że powinna powstać ustawa o książce, która będzie jakby obejmowała cały rynek książki, również biblioteki i w ogóle całą dystrybucję i istnienie książki na rynku. To jest bardzo ważne. Natomiast chciałam powiedzieć taką rzecz. Pod koniec lat 70. We Francji upadały księgarnie. Właśnie na skutek wojen cenowych dystrybutorów. Wtedy wprowadzono w 81 roku ustawę Langa o książce, która właśnie wprowadza takie rozwiązania, o których ja mówię. Czyli z jednej strony jest to ochrona ceny wydawcy, z drugiej strony też akurat ten rynek dystrybucji jest troszeczkę inny. Co się stało? Powstało bardzo wiele nowych księgarni. I teraz uwaga, w zeszłym roku we Francji powstały 142 nowe księgarnie. Rok wcześniej 137 nowych księgarni. I to nie są księgarnie w dużych miastach, to są księgarnie często w małych miejscowościach, gdzieś na obrzeżach. To są małe centra kultury, w których dzieje się bardzo dużo. To jest bardzo ważne, że książka jest dobrem kultury, książka jest tym obiektem, który wchodzimy do księgarni, oglądamy, patrzymy, przeglądamy, decydujemy się na zakup lub nie. I teraz, jeżeli księgarnie stają się showroomami, to znaczy ludzie wchodzą, patrzą tylko na ceny, a potem sobie kupują za 50% w internecie, no to niestety te księgarnie długo się nie utrzymają, prawda? Co dalej? W związku z tym, kiedy padną księgarnie, następne w kolejności będą małe wydawnictwa, dlatego że małe wydawnictwa też gdzieś te książki muszą pokazywać, a internet nie jest jedynym i idealnym miejscem do tego, żeby promować czytelnictwo, żeby w ogóle książka się pojawiała, żeby tę książkę w jakikolwiek sposób można było zaprezentować, prawda? To może być jeden z wielu kanałów, ale on musi funkcjonować na równych prawach. Czy w tej chwili po prostu jest nierówność praw rozmaitych podmiotów funkcjonujących na rynku. Znaczy te księgarnie internetowe dają dumpingowe ceny i w związku z tym bardzo mało, coraz mniej ludzi kupuje książki w księgarniach. I teraz tak, jeżeli znikną małe księgarnie, znikną niezależne wydawnictwa, w związku z tym ostatecznie autorzy, autorki będą mieć mniej miejsc, gdzie będą mogli publikować. Z drugiej strony klienci będą mieli dużo mniejszy wybór, dlatego że koniec końców doprowadzi do tego, że przetrwają tylko duże wydawnictwa, które wydają bardzo dużo, bardzo złych książek. Wydają również dobre, ale powiedzmy, że tak, to będą jednak głównie bestsellery, czy takie książki, które po prostu są, no nie są bardzo ambitnymi propozycjami. To może to jest tak, że tak naprawdę przez te 30 lat nie było badania, nie było ewaluacji, nie było danych i w związku z tym nie było żadnych reform, ponieważ dużym wydawcom na tym nie zależało. Beata Stasińska. No, nie powiedziałabym tylko dużym wydawcom, aczkolwiek usłyszałam kiedyś od prezesa Bertelsmana takie zdanie, że w Polsce jest za dużo maluszków, za dużo małych wydawnictw. No, dzisiaj już nie ma tej firmy w Polsce, bo za mało tutaj pieniędzy zarobiła przy tym poziomie czytelnictwa, ale to mnie zaskoczyło, tak? Oczywiście, że przerób dużej liczby tytułów przez wielkie firmy dystrybucyjne jest kłopotliwy. Najlepiej jest patrzeć na codziennie na ekran, gdzie ma się 20 tytułów najlepiej sprzedających się i dobierać te tytuły. To jest wtedy, jest proste robienie pieniędzy. Jest pytanie, co z tym zrobić, jaka jest tutaj rola państwa, tak, żeby ten rynek był jednakowoż bardziej różnorodny. Bo dzisiaj mamy do czynienia, jeśli są małe księgarnie, które ocalały, to one są małe, one są często ze wsparciem samorządowym. Przypominam, że to odrodzenie księgarni we Francji, to też było prawo, które zabraniało likwidacji księgarni w centralnych miejscach miast. Nie można było tak, że to było potraktowane jako dobro tak, społeczno-kulturowe, księgarnia. A w Polsce można takie, to jest decyzja burmistrza de facto. Mm, ale ja tylko zaznaczę jedną rzecz, że nasi goście, księgarki i księgarze wskazywali na to, że te lokalne inicjatywy, nagrody, konkursy, jakieś upusty, oni powiedzieli, że to jest podawanie tlenu umierającemu. To znaczy, że oni nie potrzebują, wiesz, jakby kroplówki, tylko potrzebują właśnie powietrza w ogóle, tak? Tak, tak. Potrzebują regulacji rynku, bo dzisiaj jest prawo silniejszego, a nie przestrzeganie prawa, bo nie zostało ono, oprócz kodeksu handlowego, nie ma żadnego innego oparcia w prawie. I tu jest jeszcze oczywiście taka rewolucyjna myśl do przerobienia przez polityków, że to rynek książki jest częścią kultury, tak? Ja usłyszałam kiedyś, już bez nazwisk, opinię, że Polacy w 89 roku wybrali wolny rynek i o co wam chodzi, pisarze, księgarze, wydawcy? Także no, a może... czekam na tę wolę polityczną, ale drżę, bo jak usłyszymy, że na przykład 5% będzie w budżecie państwa na zbrojenia, a może tak być, to wtedy będzie dobre rozgrzeszenie, żeby dalej nic nie robić, tak? A tu jest potrzebne naprawdę kompleksowe działanie wykraczające poza kadencję jednego rządu czy jakiejś partii, obejmujące jednak program czytelniczy adresowany do przyszłych czytelników, czyli dzieci, jeszcze raz dzieci, i nie należy tych dzieci zamęczać, tylko wzbudzać w nich ciekawość czytelniczą. Tylko wiesz co, wszystkie bibliotekarki, panie w bibliotekach, które odwiedzam jako autor, mówią tak, że dzieci czytają, ponieważ rodzicom nawet w bardzo małych miejscowościach zależy na tym, żeby dzieci czytały, po czym przestają czytać nastolatki, co oczywiście nie będziemy tutaj wchodzić w dyskusję o roli literatury young adult, tak? Ale że paradoksalnie te dzieci są już częściowo zaopiekowane. Później występuje problem. Ale to byłaby jeszcze tak, inna... Tak, ale na razie jest to śladowy wzrost, z tego to wiem. Problem jest też taki, jest ustawa o bibliotekach, jak wiemy, i ona też być może wymaga nowelizacji, tak żeby te biblioteki rzeczywiście stały się centrami kultury, bo mimo pewnych inwestycji, modernizacji bibliotek, zwiększenia funduszy na zakupy biblioteczne, co jest bardzo ważne, okazuje się, że liczba wypożyczeń nie rośnie i jest to poważny problem dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy, ale tak naprawdę poważny problem społeczny. Dokładnie. Beata Stasińska i Małgosia Szczurek. Za chwilę wrócimy do rozmowy, bo ciekawe też, co mówi Porozumienie Wydawców w tych sprawach, o których rozmawiamy. Jak to się stało, że we Francji, jak mówiła Małgosia Szczurek, ostatniego roku 170 nowych księgarni? 142. W Polsce wręcz odwrotnie. Mówimy o tym, że to wszystko powinno działać jakby jako pewien duży zestaw regulacji rynku, cywilizowania go. Ale chciałem teraz zacytować to, co Porozumienie Wydawców oznajmiło. A członkami, założycielami Porozumienia są takie wydawnictwa bardzo duże, jak Helion, Media Rodzina, Muza, Pruszyński, Znak, Czarna Owca, ale też wydawnictwo Czarne, Literackie Marginesy. To są tego typu wydawcy. I z jednej strony widzimy wyraźną potrzebę zlikwidowania nadmiernych rabatów w obrocie książką pomiędzy wydawcami, hurtownikami i tak dalej. Problemem jest coraz bardziej rozchwiana praktyka rabatowa prowadzona przez poszczególne podmioty. Mechanizmy te ostatecznie nie sprzyjają rozwojowi branży, utrwalają złe nawyki i patologiczne biznesowo zachowania. Skracam to. Oczywiście, widząc potrzebę dyskusji o zmianach, apelujemy o rozmowy niewykluczające żadnego uczestnika obrotu książką i przede wszystkim uwzględniające interes tego, dla którego wszyscy pracujemy, czytelnika. Co wy na to? No, czekamy na efekty. Czekamy na efekty. To prawda, że tutaj czytelnik na końcu kupuje tę książkę lub nie, czyta lub nie. Ale nawet jeśli w tym bardzo takim eleganckim piśmie Porozumienia Wydawców nie wymienia się autorów tych złych praktyk, duch tego oświadczenia jest o tyle ważny, że pokazuje, że rynek się wtedy dobrze rozwija, jeśli nie wyklucza się z niego żadnych podmiotów i nie walczy się między podmiotami. Wtedy autorzy mają dla kogo pisać, wydawcy co wydawać, a czytelnicy chętni to czytają, bo też jest i zróżnicowanie cenowe, i zróżnicowanie oferty wydawniczej. No i gdzieś tam jest przygotowany do tego czytelnik, jeśli system edukacji nie szwankuje, a w Polsce ciągle szwankuje. Więc idźmy z tym duchem, tylko nie wykluczajmy, bo jeśli porozumiewają się duzi i średni wydawcy, to ja tylko przypominam, że jakoś tak się dzieje na świecie od wielu lat, kiedy już te wielkie grupy wydawnicze już większe nie mogą być, prawda? Mogą jeszcze urosnąć przez zakup kolejnego wydawnictwa, ale to już jest moloch, który kontroluje tylko Excela, prawda? I jest potężny na rynku światowym, jak Bertelsmann, tutaj już przywoływany przeze mnie. Ale jest tak, że największe takie ryzyko wydawnicze, wprowadzanie ciekawych tytułów, nieznanych autorów, duża praca edytorska, to są małe i średnie wydawnictwa. Takie jak Charakter. Takie jak Charakter. To są te wolne elektrony na orbicie rynku wydawniczego, które są naprawdę bardzo potrzebne. Tak jak potrzebni są nowi autorzy, tak jak są potrzebne debiuty, nawet jeśli z tych autorów, jeśli się skończy tylko na debiucie, to też jest potrzebne, bo to pokazuje życie środowiska ludzi książki szeroko rozumianej. Znaczy ja myślę, że po prostu w branży wydawniczej bardzo brakuje solidarności. I jakby patrzenia, że cel powinien być, że cel jest wspólny de facto, prawda? Natomiast prawda jest taka, że duże wydawnictwa wyobrażają sobie, że mogą przetrwać i mieć się dobrze kosztem mniejszych wydawnictw i również księgarni poniekąd, ale jakby koniec końców oni też na tym stracą, tylko że oni jeszcze nie widzą, oni po prostu nie patrzą tak długofalowo. Natomiast to, wydaje mi się, że też ważną jeszcze rzecz trzeba podkreślić, że niektóre z dużych wydawnictw są równocześnie platformami sprzedażowymi. Więc tu jest też pewien konflikt interesów, albo przynajmniej z perspektywy rynku patrząc, prawda? Więc te duże wydawnictwa mogą sprzedawać książki mniejszych wydawnictw z dużymi rabatami, po prostu tylko na tym zarabiać, prawda? No jest też tak, że te zdrowe, stare rynki książki, tam gdzie te regulacje są albo ustawowe, tak jak to się wydarzyło we Francji, albo one są na mocy umów branżowych, które się przestrzega, które się przestrzega i to jest ważne, bo inaczej jest się gangsterem, a nie, nie wiem, księgarzem, wydawcą czy dystrybutorem. To jest przykład rynku niemieckiego, takiego ucywilizowanego, ale to jest 200 lat cywilizowania się tego rynku z małymi przerwami. Czy rynki skandynawskie, tak, w których państwo, na przykład w Norwegii, w momencie, kiedy zauważa, że pisarze norwescy piszą coraz mniej po norwesku i że za chwilę ten język nie będzie miał nowych książek i obywatel norweski, i wtedy państwo w to ingeruje i wprowadza program stymulujący powstawanie tychże książek i dotarcie tych książek do bibliotek. W pewnym momencie to było 50% nakładu książki, którą kwalifikowała specjalna komisja, tak? To być może w jakiś sposób teraz ewoluowało. Nie śledzę tego co roku. Te wszystkie regulacje, one są potrzebne na bazie ustawowej, ale też, ponieważ rynek się zmienia, są zmiany technologiczne, trzeba reagować na te zmiany. A reagować skutecznie można wtedy, jeśli działa się solidarnie. No ja myślę, że tutaj w Trójce moimi gośćmi byli też 3 tygodnie temu filmowcy, którzy wywalczyli swoje tantiemy z internetu, powołując się między innymi na to, że dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca prawa autorskiego przede wszystkim nakazuje ochronę słabszych graczy generalnie. To jest jakby ogólna myśl. To znaczy założenie jest takie, że czy w branży filmowej mamy z jednej strony ogromne firmy, które zajmują się streamingiem w internecie i one jakby z założenia są silniejsze, ponieważ są wielkie po prostu. Natomiast reżyserki, reżyserzy, studia filmowe, które produkują, są z założenia jako wytwórcy są po prostu słabsi. I ogólna dyrektywa unijna jest taka, że przede wszystkim ogólna myśl prawa powinna być taka, która chroni te mniejsze podmioty. Dlatego za chwilę jeszcze wspomnimy o konwencji krakowskiej, która jest tutaj takim bardzo ciekawym przykładem. Za chwilę w Trójce. Really, out in the cold. 12.46. Wspomniałem o konwencji krakowskiej, wydawniczy znak jakości. Wspólna inicjatywa Kongresu Książki Konrad Festival Unii Literackiej i wydawców właśnie. I co charakterystyczne, ponieważ to jest taki kodeks dobrych praktyk, który właśnie powoduje, że i autorzy, autorki, i tłumacze, tłumaczki, i wydawca, jakby wszystkie strony tego procesu, i czytelniczki, i czytelnicy na końcu są zadowoleni, że działają fair przede wszystkim w stosunku do siebie. I co bardzo charakterystyczne, tą konwencję podpisały właściwie tylko i wyłącznie małe wydawnictwa, na przykład Charakter, Artrage, Drzazgi, Filtry, Format, Tatarak, Widnokrąg i tak dalej, i tak dalej. Z kolei to wspomniane Stowarzyszenie Wydawców to są tylko wielkie wydawnictwa. No i no niestety wszystko to razem wskazuje na to, że dopóki duzi zrozumieją, że w ich pewnym nawet interesie jest istnienie tych mniejszych, którzy na przykład wprowadzają debiuty, wprowadzają tłumaczenia, wprowadzają nazwiska nowe, z których później można zarobić, no to dopóki takie zrozumienie nie nastąpi, no to rzeczywiście doprowadzimy nie tylko do upadku rynku, ale po prostu polskiej kultury. No właśnie, znaczy ja myślę, że problem polega na tym, że my patrzymy na książkę jak na towar. A tak jak już tutaj powiedzieliśmy parę razy, książka to jest dobro kultury i chyba od tego myślenia powinno się wszystko zacząć. I to również powinna być kultura pracy, z książką, wokół książki i tego też bardzo brakuje. Stąd wzięła się idea tej konwencji krakowskiej, która rzeczywiście była przez wiele miesięcy wypracowywana przez wydawców, tłumaczy, autorów, ich stowarzyszenia. I to jest oczywiście bardzo ważna rzecz, ale rzeczywiście została podpisana przez małe wydawnictwa, mimo że duże wydawnictwa zostały zaproszone oczywiście do parafowania, sygnowania tej konwencji i nikt nie był zainteresowany. Dlatego ja muszę powiedzieć, że nie wierzę w solidarność branżową. To znaczy oczywiście fajnie, żeby ona istniała, ale to jest absolutnie niewykonalne w Polsce. I w tej sytuacji wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem są regulacje państwowe na poziomie po prostu ustaw, czyli ustawa o książce, która, tak jak powiedziałyśmy, obejmie wszystkie podmioty, które jakby funkcjonują na rynku książki. Bez tego ten rynek będzie się degradował i myślę, że w zasadzie on się już bardzo degraduje, bo znikają nawet w takim mieście jak Kraków, znikają księgarnie, czytelnictwo spada. Po prostu wydaje mi się, że jeżeli nie zaczniemy teraz działać, jeżeli nie wywrzemy jakiejś presji też na rząd i ta ustawa nie powstanie, no to po prostu będzie tylko gorzej. Czy możemy tutaj liczyć na nowy Instytut Książki, który się połączy z Instytutem Literatury? Znaczy, to są dwie kwestie. Instytut Książki oczywiście moim zdaniem powinien się wyłącznie zajmować tym problemem, a promocja polskiej literatury za granicą i polskiej książki powinna być, tak jak to jest w wielu krajach, w jednym instytucie. Czyli w Instytucie Adama Mickiewicza oczywiście, w tym wypadku. Bo ja nie rozumiem tej decyzji sprzed lat, że to jest oddzielnie i że się promuje polską kulturę bez polskiej książki, tak? No ale może dojdziemy do tej światłej myśli kiedyś i to się zmieni. A skala problemów rynku książki i czytelnictwa, stanu bibliotek i księgarń jest taka, że czy klubów czytelniczych, że naprawdę pracownicy Instytutu Książki z dyrektorem, kto by im nie był, czy dyrektorką, mają pełne ręce roboty na najbliższe 20 lat. I życzę im sukcesów wtedy. I rozumiem, że też to wszystko się wiąże z tak zwanym dziedzictwem narodowym przecież, prawda? I ochroną kultury, tak? I ochroną kultury. Ale w tym sensie, że nie mówimy tylko i wyłącznie o nowych twórcach, ale mówimy także o wydawaniu, opracowywaniu, nie wiem, korespondencji, dzienników, pisarek, pisarzy sprzed lat, prawda? Wydań krytycznych. Robią to w sposób śladowy i w małych nakładach. Robią to wydawnictwa akademickie, ale to nie ma medialnego żadnego przełożenia, bo na to nie ma pieniędzy. Robi to Ossolineum, ale też jak spojrzymy na liczbę wydanych tytułów, to zawrotu głowy nie dostaniemy od tego. I robi to niezabity szczęśliwie Państwowy Instytut Książki, który miał który miał zniknąć z powierzchni ziemi jako bankrut i z dużymi pieniędzmi publicznymi. On funkcjonuje i ratuje sytuację. On myślę, że już nie będzie wydawał grafomanów o słusznych poglądach, tylko się wyłącznie zajmie ratowaniem piśmiennictwa polskiego, dobrych przekładów. Ale wydają to świetne rzeczy ostatnio. Ale to jest też poważny problem i poważne zadanie wymagające działań ochronnych ze strony polityków. Apelujemy do polityków, ostatnie zdania, że tak powiem. Ja bym powiedziała jeszcze, że obecność książki w mediach jest niezwykle ważna. Bez tego po prostu też będzie bardzo źle. Na szczęście to się zmienia. Tak, i tutaj mam od razu komunikat, na razie ogólny, ponieważ jak słuchacze i słuchaczki wiedzą, od początku kwietnia rocznicowo w urodziny Trójki pojawi się tak zwana nowa ramówka. Mogę zdradzić na razie tylko tyle, że to będą trzy audycje różne o książkach. Jedna prowadzona przez Michała Nogasia z autorkami, autorami zagranicznymi, druga z autorkami i autorami polskimi, prowadzona przeze mnie, przez Maxa Cegielskiego, i trzecia jeszcze zupełnie oddzielna audycja dla młodzieży i dzieci. Taki jest komunikat, super. Ale zgadzam się z tym, że jeżeli nie będzie w mediach przestrzeni na nie tylko pokazywanie okładki, ale po prostu dyskusje, to też będą z tym czytelnictwem problemy. Apelujemy do polityków. Dziękuję wam bardzo za rozmowę, Beata Stasińska i Małgorzata Szczurek. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Dziękuję. A wydawczynią była Michalina Bieńko. Max Cegielski, dzięki. I will be gone tonight.